الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سورة يونس کے واقعہ فرعون ذکر شوا اغینا یو مسلم معلوم شوا او داو چی گورا او کلمه ویو ایمان راولو او سرد اغینا ایمان قبول نشو قرق شو حلاق شو دا وکم ایمانی چی فیدا بار کئی فیران لے خو فیدا بار نکڑا اگڑیر اگدی کلمے ہوئے خو فیدا بار نکڑا نو دی آیت کی داغی جواب ہو چی اوغا ایمان دے چی اغنی فاور کئی انسان دا او یو هغه چې نو ورکوي د فرعون ایمان هغه چې نه به نو ورکول زګدا دا الله قانون ذکر شوی دی سورہ اعراف کې هم چې یوم یاتی بعض آیات ربک لین فاو نفسن ایمانوها چه باز آیاتونا قدرتونا او نخ نشانی راشی درفستا بیا ایمان پیدا نور کئی او داز حامی مومن کم راغلیو چه فلم مار او بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الله يجزمون عذاب بيولي ذنو چغا بيقلا كي آمنا بالله وحده فلم يكو ينفعهم ايمانهم دغا ايمان فايدا من نو کنا دغا وقت ايمان فايدا نكي اغا وقت فايدا كي چبندل اصلي ذلي ني آيات نخ نشانی د موت هني لذلي ایمان راوړنه د ایمان پیدا من دي دیو جن قران ویلیو سورې بنی اسرائیل کې چې ایم ایب لغن ناین د کل کې ور احد او ما او کلاهما چمور او پلار داسې وخت ورسی چې اخیری عمرې دغه وخت کې خدمت ډیر ضروری دی دغه وخت کې په اولاد باندې دغه سره احسان کول ډیر ضروری دی دا ولې ځکه چې مرګ نږدې دی نو چې مخکې نه ته پوکي چې لا دا حالت نه راغلی ځان کدن او ته تکینی کپلاری او کموري اخبار او تشورو کې چې بابا نتا جس کارونه کولو دمونه او تعویذونه دا ټول غلطو دا ټول شرکو نو اوس توبه وباسا او غدا چې وای چې الله چې ما سکړی دي زه معافي غواړم چې الله زه معافي غواړم از نوم خبر یوس خبرم چې دا ګناه دی دا شرک دی دا بدعت دی دین نوم خبر اصل احسان دا دی مروبلار سره هغه دنیا نور خوراکونه او جامې او لباسونه او غزان اب اس خبرن هغه کنه نوم سکار نشته اصل خبر دا دی چې تی په دا وخت کې پوهه کې دا غل ازن کدن نه شورو امخکه مخکه وا ته دا سبق وای چې بابا تا خو کما ته وا بي وای ک پنځ پیرې وای کار سوې هوس دته وای ما چې توبه وباسه په دې عقیده باندې مړ شوې نو ټول عمر به جهنمی او چې دغه وخت کې هغه پوښي کبا باندې او کعبه ده او دغه وخت کې هغه پوښي توبه وباسي او کروازی او کدوئی او کهفتی او کمیاشی نو دا جوله غړولی چې الله معافی ده نغواړم یا الله زنیم پوښوې یا الله ما ته پته نو چې دا کار غلط دی او دا زه خوښ خبر شوم دا ایمان د پیدې ده ښا چې لاسې لیدلې نه ای اته په باز ایمان راوړې نو دا پیدا مند ده او فرعون هو ال ایمان راوړو چې مره ته روح راوړې سي او نبی اسلام ویلو چې ما لم یو غرغر زو پورې غرغره سایه پسینه کې غرغر نه جوړ کړې نالي ایمان قبلي هجه غرغر جوړ کنو بعد به ایمان نه قبلي رزکه د فرعون ایمان قبول نشخه مسله ته دا معلومه شوه نو سپ سوال راغې چې ګور قوم د یونس علی السلام غریبان دے عذاب را دے اویلی دو اچھے تو بے ویستن عذاب تے نہ واپس شو راغلے عذاب تے نہ واپس شو دے او سوالو کن چی دیو لی بچو قوم دو یونس علیہ السلام لی بچو دی ایمان خون پہ دمن نو زګدی پس د لیدو د عذاب نه ایمان راوړو ادا خو نه قبولو چې دا سم چلو شو الله په حکم کې استثناء راځه چرته کې الله یې فلم یکو ينفعهم پیدا ورنکړه حکم د یونس علی السلام له پیدا ورکړه دا آیت نازل شو فلولا کانت قريه چرینو داس یو کلی آمنت چو ایمان راولو پو وقت لیدو دا عذاب کی فنفعا ایمانو آم او پیدور کلاغی تا ایمان خپل نیدور کلی او الا قوم یونس مگر قوم دا یونس علیہ السلام دیلے پیدا ورکران جدا سن چلو شو تو قرآن دیدے کیوئی لما آمنو دیوی لے دا سین دیوی لے چھ لما رعاو چکنی دی عذاب لیدنو ایمان رعاو نا لما آمنو یا ویلے کله چې دی ایمان راو او قرطبی قول نقل کی دا ابو اسحاق زجاج دا قول نقل کی نم نخی سوکنو اس سوکنم نخی خوا چه زجاج سنم دے ابو اسحاق کنیا دا اسحاق بیزیو نو ابو اسحاق و تذکوی کن او زجاج و تذکوی چه دا شیشو کار بیکاو دا شیشو کارو بارو کنا انمی پتن لے چار سون پا نو اغوی چې قوم د یونس علیہ السلام چې کله ایمان راوړو نو راو علامات العذاب عذاب نو لیدلې علامی ایسی ولی دخا علامی چو ست یارون تیرا لاو سو لگیغن تیرا غیو دا علامی که عذاب لیدلې وی بیا بول ایمان پیدا نور کولا او بلدہ قول لی چکل ہوئی یونس علیہ السلام دی تدنہ کالا بیان کاؤ کاؤ او بیا وطاوی چی نمنینو عذاب پدر باندی رازی نو دی دور او خیارو خوا دیوی وی یونس علیہ السلام صحیح کوای خوا کچر دے زمونگ نپٹ پنا شکنا بس دب علامی چی عذاب رازی خوا چی دے سو مونگ کی نو خیر خیریت بھی اچی کل دے نو کنا نو بس نو دے بے صحیح کوا نو دے تنووتو لالو کشته تا چې دی پوه شو کنه نو بچ ریکړي او داسي او سارا تراوته لو یو واړو ناري ناو زنان او سارويم او بچي زمين دونه جدا کړو دا چغي به سوري وځو دومره په اخلاص سره مبذرین ذکر کوي که سړی به پرده غټه چې د خپل دیوال کې لګولې و او جمعه خوا کې نو خو خپل وره نظر به هغه دیوال اونړه او غټه و راويستا مالک ته به ورواله کړی چې ما خپل بنگل روانه کړه دستا غټه ده تومره په اخلاص سره بس اللہ دا غین عذاب واپس کو نو چکل یونس علیہ السلام بیا راغے نمائی دا گیٹی نو راواتو کنا دی ٹولو لمخل لالو چمونگا خستا مذب منلے دے اتو گورا دمونگ نلالی نو بیا یو یو بل سر دیر خجوان تیر شو دیر خیستا ارسوم را وقت چی بیا پاتی شوی خو قرآن اجمالا خبر کی خواه ناغی علامی لی دلیوی خواه کازابی لی دلیوی بیا باتی چرنو واپس چی فلولا کانت قریتن پس ولنو داسیو کلی چرنو آمنت چی ایمان راوڑی فنفعا ایمانو آم او پیدا ورکڑی اغی تا ایمان داغی پا دغا وقت کی الا قوم یونس مگر قوم دی یونس علیہ السلام اغلی پیدا ورکڑن لما آمنو ذکر قرآن داغی نا خاموش دخوا چازا بیولی دو کون نلی دو نا کنا کلی دلی وی خوبیا وی ویلی وچی لما آر آو کنا ذکا نور دینو کی ویلی چرم مارا او باسنا چلی ایز ما عذابی ولی دو نقالو آمنا باللہ وحده چغی کلی چې مونږ توحید منو مونږ توحید منو او ادا ستانه وخت تیر شخه چې مونږ به ته چغې والی چې ګوره بغیر توحید نه خلاصې نشته په تاسو به نه منله ابیا په خپل بووي چې آمنا بالله وحده کله چې ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي دلته د کشف معنا ده نه ده ښه چې لری کومګه نه لری او ساتومګه چې څنګه لری ونه دقه سي مو سات راغلی خو نو لری او ساتومګه د دین عذاب در رسوای ځکه عذاب سر رسوای خامخای خان باران سره خټی کنه نو عذاب سر رسوای خامخای عذاب الخزي ځکه وي په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې همتانا الہین او بیا هم دی لا ډېر فیض ورکړي تر یو وخت پورې متاناهم د ایمان فیض شته کنه دنیا کې خیسته ژوند او خیسته رزق او حلال او دغه سي د نیک عمل سره د عبادت سره سورہ یود کې بیا تفصیل راشي ومتعنا ملاحین دامان متعن حسنا الی اجل مسمى دا به خبر را لخه او دا غي سوال جواب وشخه چیرې فرعون ډېر کلمې ویلې خو چې ولې اخلاص نشنو الله یواله وې چراګیر شکه چراګیر شنو بیا نخلاص دی کې خان اقام د یونس علی السلام نو راګیر شوی کرا ګیر شوی ناغي ودا کارونه کولو چې واړو باساو سارویو باساو چا سره پر دې مان نه توغور کوان عذاب کې خو بیا ځانې خان نور آغلی عذاب نولی دلن زکا اللہ بچ کرل کنخا نمونگوائی داغ وقت دی چو تخپل پلار و مور تکینی چی بوداگانی اولا ایزن کدن اولا شی پی نی جاری شوی اداغ وقت که پوکی اوغی توبو باسی نو گو رو تا خدای تو سر داغی نا چیغی دنیا کی زالو شو بلی سر دی چی بوداگی گی نو کم از کم دش پیتو نا او یاو نا دین اخر اولی دلی کنخا اٹولو مرغی پا دی کپر او شرک تیر کلی پوچی دغا وقی ہوئی کنا چی اللہ توبا یا اللہ توبا یا اللہ نیم پوشوی یا اللہ ما بی راتا ہوگی نگورا اللہ رحم تخا دغا دیوال ایمان قبول او غارسی و تماف کلخا ننور سو چلو کی چه خلق ده خدای نه خپه دی چه دا دیتی ولی خپه دی چه بی نی ورکلی روڑه بی نی ورکلی جامع بی نی ورکلی کور بی ولی نی ورکلی مور و پلر بی نی ورکلی سین دی ورکلی او دمر مهربانی چه اللہوی دغا وقت که ہوئی نو اور بسی تسلی ده پیغمبر سا ولی انبیاو باندې دا لوی پریشانی وا سو د خلقو د ظالمانو او جاهلان د وجنه دا قسم هغه سم پی غورو نه بو ورته چې څه چې الله صلی الله علیه کلو نو هغه کار خو نه شو اسی دی وخت تیر کا اسی دی دومره فاری وکړه او چا ایمان را نوړو پولو کې مالګا دا پیغورونه وو پیغمبر ته په دې ډیر درد رسېده الله ول تسلی ورکې چې ته هما زبردست اله نه لېګلې تاسو راتورو نه ځو نشته دې چې ته په خلکو په زور منل کینا ستاکار دعوت ته ستاکار بیان دې ستاکار تقریر دې تبلیغ دې او تا ډیر په اعلی پیمانه سره وکړه بس ولو شاع ربک عرض چی کی گی نو دا اللہ پا ارادہ کی گی دا اللہ پا مشیط کی گی نو که ارادہ شوی درفستا دا آمنا من فی الارضی کلوم جمیعا توبا عرضو کوئی چی رکھو نرخون بیکڑے انتو نرخون بیکڑے کدا سکار شوی لکا اللہ چی وی کنا وکی اینا نو که خواهوی در افستان ایمان براوڑه او اگه چاچ بزمکا که دی کلو هم طولو طولو با ایمان راوڑه او خسنگا چا با پروس کال راوڑه او چا با سکال راوڑه او چا با پینز کال پس راوڑه نا جمیعا پا یوزه لکا آدم علیه السلام تا چی ملیکو سجده پا یوزه اکڑیوا دقا سبا یا راو دار چا دار مان دی خواه او یه را که داسه اٹوٹ لگی آئی خواه خویده اللہ پا مشیط کی دیو لو را غلی دی لو او لم پا لو پا ممتنعات را دی چیو کار نکی گی نو اغده اکی لو را دی خواه لو کان فیهما آلیهتن الا اللہ نکی گی واسه الله خپل قدرت خي چې دې کومه نړو سکار نه دی ماته کون فیا کو نه کومه بس هغه سره سو داغه نه سو ته پوس کولې لا يسالو عما يفعل که خواخه وي دربستان ایمان براولې او هغه چا چې بزمکه کې دې ټولو پجما ها سکار نه دی ښا دستا کار نه دي اپا انت تکره الناس نو ایتبا زبردستیو کی په خلق باندې حتا یکونو مؤمنین ترغه پوری چټول مؤمنان شي انا ناس څنګه شي کوله ان ذات الله قانون دی نه سورہ بقره کې ذکر کړی چې لا اکراه فی الدین دین ایمان ته وای دین د زړه تصدیق ته وای او په زړونو باندې چې ازور نشته به د الله نه که دنیا کې یو بادشاہي او یو اقتدارواله یو هغه په خلکو زبردستیو کی خو په دې بدن باندې لاس خپل وتی پری کی شونډا او پوزا غوږ وتی پری کی په دې کول شي جبه وتی کټ کی او بزرې نشي کولې هغه تنره سي الله خپل لاس کې اغسته ده قلوب العباد تد الله په لاس کې هغه زبردستی کې دی نشي نه په دغه زبردستی کې دی چې نه دا چې ګنې د خې د پاره چې ایمان ولا نصیب کې او کلمه پکې او غرضی نه دا دې چا کار نو ځکه اکراه په دین کې دی نه شله اکراه په دین معنا دا چې زبردستی په دین کې شته دی نه هغه جایز او ناجایز خدان له خبره ده کې دی نه شي ځکه هغه د انسان په اختیار کې نه نو څنګه به وکړي آیا ته به مجبوره کې خلقو ته به زبردستی وکړي په خلقو تر دې پورې چې شي مؤمنان ناستا پہ اختیار کی نشتان برا اول اللہ ذان لے اس باتو کو چیزا زمان اختیار دے لو شاہر اپو کا نو سی زنور انہا پی کئی چیزا اچھا اختیار نشتا دے اصل توحید دیتا وی کنا چی صفت دا علوہیت اللہ لثابت کی ازنور انہا نفی کی دیتا توحید ہوئی چی امر بالمعروف اونا المنکر یوزش یخ او گرم یوزی شنو رنا کئی نو چا یخ اغسطه ده گرم پریخه چا گرم اغسطه او یمون ده دین خدمت که وی پا آرام که نسل یا دخپلی خیٹ خدمت که ده استاکار ده دینو ده ده انبیاءو کارو اغیل اللہ استقامت ور کڑیو اتا خود بوسوس خیئی اتا خود تش خوراک تا ناسته تو ایجا دین خدمت کو ما تو خو دینه ری چې ما ته خلق پنځ پیری وي نو سوی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله د هیڅ نفس قدرت نشتا معنا دا چې مان راوړي مگر د الله په حکم ناغی خلق لڑی را شکریہ پکار دا چه ار وقت چه ہوئی چه الحمدللہ الحمدللہ چه اللہ والا ایمان نصیب کرے دا اگو ریزان تنخوا ولی دا رضی اختیار ندے دا رضی قابلیت ندے دا دا اللہ فضل لی چه بچا باندے وشخوا ندی لائقا ندی ممکن دیو نست پارا چه ایمان روڑی مگر دا اللہ پا حکم او دا اللہ پا اجازت او دا اللہ پا توفیق دیکھ رد دی پا یو باطل فرقی پا امت کی چاگی تا قدریہ وی قدریہ خا قدریہ سوی قدریہ وی چه انسان خقا دیر دے دا خواست خبر دا وی دا چاوی چه انسان ندے قادر پخپل ایمان باندې ول دا ایمان څه شی دی او کلمه ویل دي کنه ګورغی انسان قادر غنی چې پارس باندې قادر دی که اوسړي سره مال نه چې زکات ورکی ناغي وی ولین ورکی دی او قادر دی مال دی وګټی کنه اخلاق نه لګیا یو سړی سره د حج طاقت نشته چې لاړ شي ټیکټ واخلی او کی نو حج په نه دی فرض دی وی ولې نه دی فرض دی قادر نه دی ولې دی ته پورې لاس اخ په نشته دی د دې مال حاصل کیو حج دیو کی کنه ګورو تا ټول خلق ګناګار کړي ښا دا وی دې ناراسته دی وای نه زکاتونه نور کوي حجونه نه کوي عمره نه کوي ولې دا نور چې دین دی پورې شپګلاس دي لس لاسونه دي خدای غزو لاس خپل د سروم دي هغه سروم دي نو دې ولې مزدوري نه کوي او خدمت نه کوي دا ورځ زالمان هغه تقدریه وي ښا نو دې آیات کې په هغه باندې راځو شو چې ما کان له نفسن انسان قادر نه دی او وی قادر دی وس داس ضرور خلق دی و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون دا غی له صح دا ضرور کو الک پویږي په خا الله وی چې ذول په ذل کې د شرک پلیتی واچو ما نو ته بیا قادر کا ته قادر کا کنه چې ځان ته قدریه وې او د دې مذهب دې چې انسان خو قادر دې دا ځان نه ځان کړي دې الله وي ويجعل الرجس ورزي الله پليتي ز شرک پليتي ز کفر باغ کسان باندې چې دا قل نکار ناخليم باغ کسان باندې لا عاقلون چې دا قل نکار ناخليم نخواد قدریه و نخو خلاص شو اگه خوبی چه انسان قادر ده و ده اسی زن لل بوله کرده ده او ارام طلب ده بس چه پروتی نو اللہ رب العزتوی چه نده قادر ما کانه لنسن چه زوله ور نکم توفیق نابسو کی نوست پکی جبریه را لن جبریہ دا بلہ باطلہ فرقہ دا خواہ اگی سوئی اگی وی انسان مجبور محض دے دے تسمو آئے دے مجبور محض دے بس دکا منزنکو سرد طاقتنا دکا زکاة ورنکو سرد مالنا دکا حجنکو سرد وسنا نصوت آئے ماجز دے غریب دے دے دس اختیار دے او هغه سوی وی د انسان په لاس کې دا اوزار ندی اوزار چې چا سره چاړه ده لګیا دی په تخت ناست دی غوښه خرڅوي چا سره څټک دی نو لګیا دی او میخونه ټکوي چا سره انسان دغه څټک دی انسان دغه چاړه ده انسان دغه کنچی ده انسان دغه پین دی بلې خوځوي او کار پې کوي او دی جز دی ناری پنیز باین دنیا کې اړو چونانګار شته نه جبري دي ته وي يخ دام بنديانو کنه ها زه ولا سترګي وګونو دا ورکړیو نلانه ولې زتوي چې نا قلین زورو مجبور نه دي ما ولې عقل فکر ارس ورکړی دي سترګي وګونو دیبا فکر کئی دیبا کار اخلی دا اقلنا دیبا سنگ مجبور محض دی بیا ماوالی دادم را قیمتی اعزاولی ور کری جانور تی نجوڑا وی قل انظرو مازا فی السماوات والارض وای وطا چی خلقو اگور ای پا نظر دا عبرت سرن اگور ای پا نظر دا عبرت سرن ستا کائنات تا ما ذا فی السماوات والارض چ سمرا اندازہ بے حد و بے انتہا دلہ ذ وحدانیت دلیل ندی پدی اسمانونو کہ او پدمو کا کیم ندی تو کو رہے او ذین اللہ معلوم کہ اول دا وجود معلوم کہ چ اللہ شتا او بیا داغه وحدانیت معلوم کای چې داسې الله چې له سکه مثلی شیون داغه په شان بل څوک نشته دا ځکه وې اسمان نظم کو تو ګوره دا لوی کارخانه ده لوی کارخانه ده اسې چلیږي ستاغه وړه کارخانه اسې نه چلیږي شلتن دی وت کینو لیواغه زې اولاد بلاغه زې اولاد ده بلاغه زې اولاد ده پین شټیا غوستی دی او بسی 24 گھنٹے ڈیوٹی کئی بولے ایسے نہ چلی ہی کنا دازمہ کا آسمان دغا سے پخپلہ پیدا دی پخپلہ چلی گی دازی ماں بوانی پر احمد اللہ لے دلیلو کا نخا دہریان و ترال مگیو شیطان ہے دا پار رات لو شیر دے امونگا پدی پله خبره کې راګیر کو کنه نو خو پوه شو هغه خو پیژندو چې دا د هریان د دې خدای نه مانی وی دا دنیا دغه سي اتفاقی چلیږي اتفاقی نغی و تسوال پیش کو وی د مونږ سو هغه ته وی چې ما ته چا خبره کړې ز پاغي کې سوچ کوما دا غینا فارغ شم نو بیا وتا سول جواب درکم بیر وخت یې شنغی امام سی دا خبر رسد مونږ ته موای کنه ولې که زمونږ ذهن په کارو ک کنه په خبردار چې دا دی اوسړی راوی ما ته وی چې دا دی په دریاب کې یو کیشته ده دا څه یې به کیشته ده چې په خپل ډکه شي د سامان نه بیا روان شي نلته کې په خپل تشه شي نو بیا راځي څوک ستنه پکې ملاح وغیرہ هغه وته یې تاسو کو داو دروغ جنو امام صاحب ته پدې کې سوچ او فکر کې داو خالص دروغ دي نو ته وی ښا یو کیشته اسی نشی ڈکے دے او تشے دے او چلے دے او دازمو کا آسمان باسی او چلی گی نو بس اگی اڈو غڑ گنکو مخونے پٹکڑل او لار روان نو اللہ ذکوی چی مسلمان تفو برا اگورا کتا اگورا مازا فی السماوات والارض سمر دلیلو نید اللہ دا وحدانیت نو سوال پیدا شو چی اللہ دا عقل او فکر او دا سترګي او غوګونه خو هر چا سره وو او غیلاله دنیا نه محرومه لاله جهنم یان شو الله یوم اتغن الایات والنذرهم ان قوم لا یؤمنون دیگه حسنیشتا دا خو اسباب دی اسبابو کسا نیشتا اسباب صرف دا دید پار ردی چی تو تلا سوا چه او پل منزل تا پیورا سی بس دید پار ردی نور دی که خو سشتے نا چکن دا دی پوجا بتا تا ایمان حاصل شی نا نفیدہ کئی فیدہ نور کی دا دلیلونا او ناغا پیغمبران چل را لیگلی دی اغی قوم تا چی ایمان نراؤڑی اس فیدہ نور کئی لا یومنون چی ایمان نراؤڑی یعنی مطلب دار چی فکر نکی نظر نکی دا عقل نکار ناخلی کنا او کلیمہ نوی ناغیل اسا پیدا شوا سمرہ دلائل لی اسوان نظمکو کیو سمرہ انبیاء راغلی دنیا تا وکائیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا خلقزی راضی ساردی ام آقام راضی ساردی ام آقام راضی ابرا نکو لی اقبل کار سرہ کار دے اقبل پیسے سرہ کار دے اقبل سبزے سرہ باجی سرہ کار دے بس دغ سرہ کار دے لا یومنون اغیبی مونگا دا کارو کو کدغا کارو کو دا اغی خلقو پا حق کے نچر تا اسمان شتا ننورا سپوگمین شتا نزمکا شتا نغرو ندریابو نشتا ایس نشتا بس دنیا روانا دا اغی پا حق کے خان چیزا باکی سوچ نکے فکر نکے دا دنیا دا پارا خطب پا دکانو نو کردو او تا پوسونا کہے چی ایوان شے گورما ایوان سیلا دمرا دنیا خو دمرا فکر من دیکھا نا از آخرت پا حق دیس فکر نشتا و غور نشتا نا اللہوی دیلا دی خلق اللہ سا پیدا نوار کئی خوا چاگی دا عقل ناو دا فکر نکار نکار پہلی انتظرون پس انتظار نکئی دغه غافل خلق دغه بی پروا خلق الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشان دغه عذابونو او دغه روزو چې تیر شوی دی مخکې د دینه بدی دغه تناسخه قلو توایا فانتظروا پس انتظار کوه انی ماکم من المنتظرین زم تاسو سره انتظار کوونکې هم چې کله به در باندې ولټکی ښه کله به در باندې کلټکی ښه نو په خوا خوا طوفانی عذاب راغی قوم به سره د لویو د وړو نه او د سارو نه او د چرګانو نه او د پیشوګانو هر څه به تباړو ها اوس په یو یو باندې راځي ښه په یو یو باندې چلو کوټی ډیر مخاوري دین او اخبار کې راشي چې پلان دې کې ځاځي چلو شو کنه دا په یو یو باندې راځي چې زه تا ایمان نه راوړلو او تا د الله رب العزت سو خاص قدر او عزت نه کاونو لاړې پکې نو ها تا دغه ته انتظار کاونو خلقو مولی دی انی ماکم من المنتظرین ثم ننجي رسلنا ګورم اخکی ټول صیغه د ماضی ذکر شوی ښا ټول ذکر شوی چې فانتظرو فانتظرو انتظار کوي را بشي بدلته هم پکارو ماضی صیغه چې بیا مونږه خلاصې ورکوم نجینا دا غی پزے مستقبل ذکر کو نو نجی دا خوراتلون کی وقت سر خبر دا نو زکا جواب دالی چی سمم دا عطب دا پار نئی چی تی عطب کئی مختی خوا دا سمہ تاقیبی ذکری چی اللہ وی داوم واورا بیا خوا دا خودی واوری زکا نا خو دا نتیجه ام واورا داوم واورا چی بیا منگا خلاصو خپل پیغمبران او کسان چی ایمان راوری کذالک دغا سی حال دیم اللہ وی دا سی حال لیوست تبا که بخپلا سوچاو بھی کرو حقا علینا ننجی المؤمنین اللہ وی دا حق دے پا مونگ باندے چی مونگ با مومنان بچ کو دمرا زبردست وعدا تو گو رو دا اس مومنان لبا سوک دے پا لمخا کئی اتوجو بولا پیدا کئی چی دا خدا دے وعدی تو گو رے ظالمانو چی پا اللہ دا چا حق نشتا او غم بیا صرف د خپل فضل د وجنوي چې حقا علينا بس که نشتره باندې خو ما په خپل ځان لازم کړی دا چې زه مؤمنان خلاصوم او بچ کوم بای سورته روم کې مو هم د قصرا شيخه چې وکانا حقا علينا نصر المؤمنين الذي معتزله یره سیاو نه دینو څنګه د امخ کې قدریه او جبریه باطل فرقه نو معتزله به کوم باطل فرقه ده ولی هغه وی دا حق په الله واجب دي زمونږ لپاره خو په الله واجب وي الله په حق نشته مونږ کوای نو حق تفضلی وایو چې دا حق الله د فضل او احسان په جوان دي زمونگ دا پار لازم کڑے دے نور پا غبائن دا چازور نشتا او معتزلوی نا دا پا غواجب زی تو باز حقا نالینا نصر ننجی المومنین زاغا خو باطل فرقی دی کافر دی دا غیو عقیدہ ندا دیر غلط عقائد دی دی او قرآن کی رازی دیر دی او دا دے دمونگا دا دیو بندیانا دیپا کی گڑ وڈ شو بولی بی خیر دا کہا کہ تفضلی شی نوشتا خو دے کنا آو نوی کچر مونگا وایو پا دعا کے چی عربا زمادہ کارو کے بحق فلان دیو بزرگ نمواخلو دیو پیغمبر نو مواخلو بحق النبی او داو آئیو نو داو جائزی ہو کنا نگو راگی خو نور دو اصول نکو تو بخود ہے اصول کم دی اصول خو اشاعت سر دی چیزی سر کینن دو اصول نو خبر شی ادا نور خو بی اصول خلق دی و روی دا قرآن کی راغلی چه حقا نو کتو سوال کئی چه پا حق دفلانی نو خیر دی وی ہو یا خود ایتا نیم ملا خطر ایمان ویتا خود ای بنده تا دا وارو کتابو ندی ندیلی دیلی چه چاپ شوی اوغی کی لکلی چه دعای منصورا دعای مسنونا ینه دعا او ذکر په دې کې دا شرط ده چې دا به د صحابهونو نقل شوی هغه دعا وکړي نو ته ماته وایې چې د صحابهونو یا تابعینو نه یا هغه دا سویل دي چې به حق فلان نو تابان له وحي وشو دا خو د پیغمبره دا وکړي چې خبره په خیر القرون کې نشتا چه دغا زمونگ ده پار حجت ته او تو این خیر ده بحق فلان جائز ده وی ما تو خیا مونگ خو دین منقول گنو چه دین منقول ده باز تیار شوی مونگ ترا رسید ده مونگ تا ده اختیار نشتره چه مونگ پا یزانا یوتا که سیوا کو اگه سیواو کنو اللہی بنی اسرائیلو بانده مولی عذاب راوستو وبدل الذين ظلموا ذهنتتن ذهتتن بذهنتتن وي نبي لا هلاك اتبا کی تمرا لویلوی کلمی سیوا کہیں داو فلولا کانت قریتن فسچری نو داسی اوکلے آمنت چیمان راوڑے فنبعا ایمانو آم او پیدور کڑی داغی لی ایمان دی اللہ قوم یونس ہو مگر قوم دی یونس علیہ السلام لما آمنو کله چې ایمان راوړو او سره دې نه چې عذاب یې نو لیدلې اسه علامات یې لیدلې کشفنا نو مل عذاب انو عذاب الخزي نو لری کومګه بن کومګه او لری وساته مونږ داغي نه عذاب درسوایې په حیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې ومتانا ملاحین او پیدا عمر پراتر یو وقت پورین بولی بیاوتا یونس علیہ السلام راگے چی سوافات کی براشی چوار سلناو الی مئت الف او یزیدون یو لاک کسانو تا امراو لیگا فا آمنو فمتعناو ملاحین ایمان راولا نمونگو لی تردیر وقت پوری پیدا ورکڑا دا سی چره ندی شوی خواه دا خاص قوم دا یونس علیہ السلام خواه ولو شا ربکا لآمنا من فی الارض کلهم جمیعا کچره خوخوه درفستان لکه دا طول خلقو چه خوخدان او خوخوه درفستاهم نیمان براوڑی وغچا چه پدمکا کی دی طولو پا جمع باندی پا یو وقت کی الله ته هیڅ کار نه دی او د خوخه نه ده نو اب انت تکری الناس حتی یکونو مؤمنین نو آیت ما زبردستی وکې په خلقو باندې تر دې پورې چې دې ټول مؤمنان شي څه مطلب دی الله وی زه خو زبردستی نه کوم دغه چې مخکې ذکر شو دا زبردستی کار دی چټول خلق په یو وخت ایمان راوړ بالکل ما حضور اچدا دا بعد الله دا قهر او زبردستی کار او الله ته دا ایمان نه دی قبول ها او کدا ایمان ورته قبول نو بالکل ټول په یو ده مؤمنان بو دا هوت نه دی قبول الله ته ایمان د اختیار او د خوخه قبول دی چې او بندا بغیر د زبردستی نه بغیر د جبرنا او د اکراهنا په خپل سوچ او فکر باندې او صحیح عقل باندې ایمان راوړي الله اومنی واحد لا شریک اومن دقه ایمان الله تبا نو د دې وجنا مؤمنان پکې لګدي ځکه چې دا سوچ ډیر کم دی او کافرانو مشرکان ډیر دی هغه کې دا سوچ نشته نو الله اختیار ورکړی هر چاله اختیار ورکړی چې خو ارسو د سرهشته خو فکر او سوچ وکا او دا ټول دنیا الله وي زما د دلیلونو نه ډکه ده دې تاسو ګورئ ځکه پیغمبر ته وی چې زه یې کراه نه کوم نو ته بس وکې ابان ته تو رونا ته به مجبوره کې خلق چې شي ټول مؤمنان نو سو یو ما کان لنفسن هیچ چاله اختیار نشته ندی ممکن دی او تند پارا چیمان راوړي مگر د الله په توفیق سره الا باذن الله د الله په توفیق سره سوچ او فکر وکي سوال وکي د الله نه ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله ورزي دغه پلیسی د شرک او د کفر پاک سانبان لیچ دا قل نکار ناخلیم قل انظرو مازا فی السماوات والارضیم وای اوتا چو گو رہیں نظرو کے فکرو کے سمرا دلائل لی پاسمانو کے او پزمکو کے دلہ دا وحدانیت اولا دلہ اختیار در کڑے خپورا مجبورا نہیں ہے سوچ او فکر وکړه وما تغنی الآیات والنظر عن قوم لا یؤمنون اس پیدا نور کئی دلیلنا د وحدانیت الله او پیغمبران داغی قوم پا حق کی چیغی ایمان نروڑی پزد کی اولاد دینا فرعون تاو گورا ابو جہل تاو گورا پزد کی را غلیو خواه اللہ ہوئی چی پزد کی را شکنا اگل ایس سے پیدا نور کئی خواه لا ایمنون مانا سو چی پزد کی را غلی دیو ایمان نروڑی بس نمانم اللہ ہوئی چی نمانی نسطا ناستے فحلی انتظرون پس انتظار نکی دغا خلق چوئی نمانم اللہ مثل ایام اللذین خلو من قبلیم مگر مثال دا اغیر وضو دا اغیر عذاب نتا چتیر شوی دی مخید دینا قلو تو آیا فانتظرو چی نمانینو بس انتظار کوینو اللہ سر خود دغا دو خبری دی خواه یا با ایمان راوڑی نو بچ بے نجات پومو ایا با نراوڑی نو حلاکی گی با بل اللہ خونشتا انتظار کوئے زوم تاو سر انتظار کون کیم سمانو نجی رسولنا اللہ بیاداوم واورا چه دمون قانون دادے چه مون خلاسوخ پل پیغمبران او کسان چی ایمان راوڑی دیل نجات ورکو کذالک دغه رنگی کار دې کستا خو هي کني والله یبدا زما فیصله ده حقا علينا ننجي المؤمنين الله لازم دي پمنګ باندې چې نجات پور کو مؤمنانو لام او کافرن به هلاکونو دغه دو فیصله دي الله وي خپل ځان باندې د احسان او د فضل لوجنا لازم کړی ده ها د چا زور پاغ نشته